Andrzej Jagodziński. Połączenie niezwykłego głosu i wirtuozerii dźwięku. Wrażliwość, przestrzeń i refleksja. Antonina Krzysztoń, bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz na www.sklep-polskie-radio.pl. Patroni medialni, gość niedzielny Ideon. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 26 listopada. Krzysztof Wilewski, zapraszam na serwis Trójki. Jest to stanowisko polskiego MSZ-u w sprawie przejęcia 3 ukraińskich okrętów przez Rosję. Zatwierdzona w Brukseli umowa brexitowa odpowiada polskim oczekiwaniom, mówi premier. Gwiazda World Music Jasmin Levy zaśpiewała z Polską Orkiestrą Radiową. Polskie MSZ z całą mocą potępia agresywne działania Rosji na Morzu Azowskim. Ministerstwo Spraw Zagranicznych wzywa rosyjskie władze do poszanowania prawa międzynarodowego. Rosyjskie siły specjalne ostrzelały, a następnie przejęły 3 ukraińskie okręty, 2 opancerzone kutry i holownik. Rannych zostało 3 ukraińskich marynarzy. Oczekujemy przywrócenia przez Rosję swobody żeglugi. Obie strony wzywamy do wstrzemięźliwości, przedstawił polskie stanowisko wiceszef MSZ-u Bartosz Cichocki. Podobne apele wystosowały też Unia Europejska i NATO. Rosja potwierdziła, że przejęła 3 ukraińskie okręty. Z oficjalnego komunikatu FSB wynika, że ukraińskie jednostki wbrew ostrzeżeniom naruszyły morską granicę Federacji Rosyjskiej i nie reagowały na wezwania do zatrzymania się. Moskwa potwierdziła, że jej okręty otworzyły ogień do ukraińskich jednostek, w ten sposób zmuszając je do wyłączenia silników. 3 ukraińskie okręty zostały zatrzymane, 3 rannym ukraińskim marynarzom udzielono pomocy medycznej i ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, głosi komunikat FSB. Prokremlowscy komentatorzy oskarżają Kijów o prowokację. Z kolei szef Radia Echo Moskwy Aleksiej Wieniedyktow twierdzi, że jeśli już, to jest to prowokacja dwustronna. Publicysta ostrzegł, że tego typu incydenty mogą mieć poważne konsekwencje. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ukraińska marynarka wojenna ogłosiła alarm i zdecydowała, że wszystkie jej jednostki wychodzą w morze. Od godziny w Kijowie obraduje zwołana w trybie pilnym Rada Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Jej sekretarz przyznał, że może ogłosić stan wojenny. O zebraniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego i możliwym ogłoszeniu stanu wojennego Oleksandr Turczynow powiadomił po wyjściu ze spotkania gabinetu wojennego zwołanego przez ukraińskiego prezydenta. Szef Rady Bezpieczeństwa podkreślił, że po wysłuchaniu raportu ministra obrony i szefa sztabu generalnego gabinet wojenny doszedł do wniosku, że atak rosyjskiego wojska na okręty ukraińskiej marynarki wojennej jest niczym innym jak aktem wojennej agresji. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. O przełomowym dniu dla Unii Europejskiej i sukcesie Polski w związku z umową brexitową mówi premier Mateusz Morawiecki. W Brukseli przywódcy 27 unijnych krajów zatwierdzili warunki wyjścia Brytyjczyków ze wspólnoty. Nadzwyczajny szczyt w Brukseli przebiegał w błyskawicznym tempie. Niespełna pół godziny po jego rozpoczęciu przywódcy państw i rządów 27 krajów Unii zatwierdzili umowę w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz deklarację polityczną dotyczącą przyszłych relacji. Zadowolony z wypracowanego kompromisu był premier Mateusz Morawiecki, który wyraził nadzieję, że dokument rozwodowy zostanie przyjęty przez brytyjski parlament. W przypadku, gdyby zaszła taka okoliczność, która mam nadzieję, że nie będzie miała miejsca, ale że proces nie zostanie zatwierdzony w ramach procesu legislacyjnego w Wielkiej Brytanii, mamy również plan awaryjny, mamy również plan B. Od roku się do niego przygotowujemy. Zdanie polskiego premiera umowa odpowiada polskim interesom. Obejmuje wszystkie aspekty, o które nam chodziło, mówił Mateusz Morawiecki. Premier wymienił zagwarantowane prawa Europejczyków, w tym Polaków w Wielkiej Brytanii, a także zobowiązanie władz w Londynie dotyczące brytyjskich składek do obecnego unijnego budżetu. Mogę powiedzieć również, że osiągnęliśmy pełen sukces. Umowa brexitowa wieńczy prawie 2-letnie negocjacje Brukseli z Londynem. Sylwia Białek, Polskie Radio. Gwiazda World Music Jasmin Levy wystąpiła w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Koncert z cyklu To Noc. To, co najpiękniejsze, podzielono na dwie części. W pierwszej izraelskiej wokalistce towarzyszyła Polska Orkiestra Radiowa. Dobry wieczór, my friends. Tu prawdziwa przyjemność śpiewać z tą orkiestrą i znakomitym dyrygentem. Koncert będzie można posłuchać na naszej antenie w święta. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

dann observer. Słyszałem wykonanie po niemiecku. Sonnig begann es zu tagen. Ich stand ganz früh vor der Tür. Sah nach den fahrenden Wagen. Da sprach auch sie sind zu mir. Co wersje anglojęzyczne. Lastaka powstała w roku 1968.